En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren en er was werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde in midden door. En Jezus roepende met grote stemmen, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij den geest. Als nu de hoofdman overhonderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die te samen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachten. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaard en leidde het in een graf en in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereidden zij specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Eerbiedwaardig, volzalig, algenoegzaam, rechtvaardig, driemaal heilig, goddelijk zijn en wezen, die naar uw grote langmoedigheid de hemel ons nog doet dekken, en naar uw taai geduld en goddelijke verdraagzaamheid de aarde nog blijft hangen. En op dezelfde nog een plaats mogen hebben bij de in- en bij de uitgaanden. Verleen ons in dit morgenuren rondom den kandelaar van uw goddelijk woord, een goddelijk begin, een goddelijke leiding en zalving, opdat het einde van dit ons samen zijn en nog eens kwaaddoeners en moordenaars tot God bekeerd werden. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We mochten wel zeggen, daar zou weer een week om. Ja. Daar zou weer een week om. En zo gaat de ene week maar aan de andere. Zodat de laatste week daar is. De welke voor elk mens voor de deur ligt. En dan zal er niet aan moeten betuigen, man, onze tijd is maar een ogenblik. Ziende terug. Dan moeten we zeggen, waar is gebleven? Waar is gebleven? We zijn weer in de lentetijd. Maar als God geen lente weergeeft, dan hebben we de naam van de lente. Maar we missen de gesteldheid van de lente. Waardoor tot hiertoe zichtbaar en openbaar is. Zie de landen is. Zie de grasvelden is. Dan moet alles nog beginnen. Terwijl we het begin van april weer afgeleefd hebben. We kunnen in dat alles zien dat God alles in handen heeft. In een handen houdt. Want als de lente winters weergeeft, zoals dat de laatste weken nog openbaard is, dan zit hem dat niet in de lente. Maar dan stelt God de lente tot een oordeel. De lente tot een oordeel. Dan maar eens aan zouden denken dat er een God is die leeft. Ook over de natuur. En met dezelfde doet. Naar zijn vrij machtige welvaren. Wat nog wel opmerkzaam te noemen is. Dat er verleden jaar zoveel binnengehaald is. Ontzaggelijk veel hooi. En ingekuift. En dat komt nu ook weer precies ten goede. Een zorgend God. Die mens en beest nog wel doet. Als onze ogen daarvoor geopend mochten worden vanmorgen, dan hebben we genoeg te zien om God te bewonderen en onszelf weg te schamen. Dan hebben we genoeg te zien om God te erkennen voor al zijn goeds en onszelf te miskennen, waar we nergens voor deugen voor de zonde en ook niets anders doen als zondigen. En dan toch nog in de uitstraling van zijn langmoedigheid verdragen worden. Het is even maar een enkele dag meer, gemeente. En dan zijn de lijdensweken ook weer voorbij. Zal er dan nog wat blijven liggen zijn? Zal er dan nog wat gebeuren? Zal er in die lijdensweken nog een hart geraakt zijn? Nog een ziel geraakt. Zou er in die lijdense weken nog een kwaaddoener geboren mogen zijn. Als vrucht der wedergeboorte. Zou daar nog een moordenaar in geboren mogen zijn. Welke zijn man. Hier staat een misdadiger die Christus gekruist heeft. Hier staat een moordenaar die God in ons verbondshoofd Adam heeft willen vermoorden, maar dat is gelukkig mislukt. Gelukkig mislukt. God is God gebleven. Maar wij zijn erfwachters der hel geworden. Maar wat nou niet gebeurd is zoals die God was, dat hebben we wel gedaan zoals die mens geworden is. Zo hebben we hem wel vermoord en geduld op de kruin van Calvaria. En mocht datzelfde jongen oud ten nutten in ons geheiligd worden. Straks is de tijd om. En er komt nooit geen tijd meer terug. We zouden u nog voorlezen, andermaal, de beleidende lidmaten, de welke dan aanstaande donderdagavond bij welzijn aangenomen voor de kerkenraad in de Willemstadhouder Drieschool, 's avonds om 19:30. En dan worden die namen, die worden ingeschreven in het verkiezingsboek. In het boek van Gods geheugen. Nee. Die worden ingeschreven in een kerkelijk boek. Door een menselijke hand. Zodat er weer eenmaal een dag komt. Dat er een schrap doorgegeven wordt. Zij is niet meer. Hij is niet meer. Maar wat in dat boek der verkiezing staat, dat blijft er staan. En dat sterft niet voor het aan zichzelf gestorven is. Dat sterft niet voor het eens andere geworden is. Dat sterft niet voordat het wedergeboren is. De namen dan, de welke we jongstleden zondag voorgelezen hebben, lezen we andermaal voor. Albertus van den Berg, Willem van den Brink, Jacob van den Brink, Hendrikus Budding, Jan Ari Hardeman, Jan Jansen, Lambertus Cornelis de Jong, Evert Kamp, Jan Koesveld, Gerard Otten, Hendrik Otten, Reijer van de Pool, Wouterus van Steenbergen, Nicolaas van den Top, Willem Top, Dirk Johannes Verwoerd, Pieter Teunis van der Vliet, Johannes Pieter Vogelaar, Arie Willemsen, Maretje Jannie van Beek, Elisabeth Margarita Boudeling, Geertrui van den Brandhof, Janneke Arina van den Brink, Aaltje van den Brink, Rika Martina de Bruin, Jacomina van Dalen, Hendrika van Dam, Hendrika Ariaantje Donkela, Maria Theodora Gabaldina Hermsen, Neeltje Antonie Hermsen, Jentje Koesveld, Breune van de Kraats, Willy van Laar, Jacoba Gerritje van Linden, Cornelia van Middendorp, Maartje Schuurman, Petronella van der Spek, Cornelia Toes, Johanna van Tuy, Reina Top, Janetta van den Top, Anna Maria Verboom, tot zover. U dacht uw aandacht een ogenblik te bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte van het heilige evangelie van Lucas van vers 39 tot en met 43. Ik lees u enkel het 43ste versie van Lucas 23 voor, waar Gods woord aldus spreekt. En de Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Vragen we vooraf om de zegen te zeeën. Gij zijt den milden zegenade, die nooit anders gedaan hebt als gezegend, stoffelijk, onderhoudend, voorzien in brood, in drank, kledij, nog een beetje verstand, nog bij de in- en bij de uitgaanden. Och, gij zijt goede tieren van den hemel, over boze en ondankbare mensen. En als dat van u entwegen mocht worden ingeleefd en beleefd, dan werd u bewonderd en de gaven in u. Dan werd u geprezen in uw weldaden. En dan zouden we onszelf dag en nacht misprijzen. Zijn de dankelozen, zijn de goddelozen, zijn de voor onze zielen zorgelozen, zondaars die uit de aarde aard zijn, die altijd maar menen ouder te worden. En ook nog menigmaal meen dat nog eens anders zou worden. En het wordt met die mens nooit anders. Nooit. Die mens is geboren zonder God. En die leeft buiten God. En als daar geen God tussen beiden komt, dan sterft die zonder God. Die mens is geboren als een kwaaddoener. En die leeft als een moordenaar. En zonder tussenkomende genaden sterft hij als een eeuwige zondaar. Gij zijt een wonderdoenend God, die uw lieve zoon niet gespaard heeft, maar hem gedood, hem verbrijzeld, vernietigd op de aarde, opdat er een weg geopend zouden worden van boven naar beneden in gerechtigheid, als goud in uw bloed, terwijl het enigste wasmiddel dat het vuilste vuil wegneemt door uw bloed. En de zwartste zondaar door recht en door gerechtigheid reinigt, heiligt, rechtvaardigt, maakt en goed. Gij openbaart uw taai geduld nog heden, zijn de grootheren, maar... wanneer dat niet tot bekering leidt, dan eindigt het bij de dood, zonder geduld, zonder geduld. Want er is geen goddelijk geduld in de hel. dat is er niet meer. En uw langmoedigheid kan ons oud doen worden, maar bekeer niemand. Bekeer niemand. Alleen wanneer het u behaagt, uw bijzonderlijke barmhartigheid der vrije gunst van eeuwigheid, mensen te bekeren, gebeurt dat. Dan blijft dat tot aan de volleinding der eeuwen. Wij hebben ons in dit morgen uren nog weer samengebracht, dat kon nog, dat mocht nog, en dat laat u nog. Zijn er daarin nog in de mogelijkheid, nog in het heden, nog in het heden, zou nog kennen dat er een dode levend werd, zou nog kennen dat er een goddeloze gerechtvaardigd werd, zou nog kennen dat een verharde zondaar verbroken werd, zou nog kennen dat een zondaar zijn zonde smartelijk inleven, met een waarachtig berouw beleven, zou nog kennen, het is nog heden, het is nog heden, heren. Dat zal ook voor de meesten onze zo lang niet meer duren, want we zijn de leeftijden velen der middelbaren overschreden, zijn dan aan de 70 en onderscheiden nog aan de 80 thuis luisterend en onder ons zijnend. Wij reizen naar het einde. En wanneer dat is, dat weten we niet, alleen weten we dat komt. En als het komt, dan valt er niet meer te praten en ook niet te medicineren. Dan hou alle dokters wetenschap op. En alle apteken worden dan gesloten. Want er zal er geen middel meer zijn tot rekken of tot genezing. Maar dan houden alle middelen voor eeuwig op. Och, kom. Getrouwen en almachtige verbondsgod, ge hebt het toch beloofd door middel van uw woord en geest mensen te bekeren, dat we het zagen, dat we het hoorden en dat we het vernemen mochten. Laat tot dat einde uw woord, o vlees geworden woord, met ernst en met eerbied geopend wordt. Leg de zaak in onze hart in het wonder, dat er aan zo'n man die boven de hel hangt zo'n wonder gebeurt. Dat er aan zo'n man die op de rand van zijn graf staat nog net gered wordt. Dat een eeuwigheidswonder aan zo'n man die vlak aan de eeuwigheid is, nog net voor eeuwig gezaligd wordt. Een wonder, staat in de Bijbel, staat in uw woord, zwart op wit, en blijft bewaard, tot aan de volleinding der eeuwen. Heren, mocht u onze zieken gedenken, och, ze willen ook allemaal even graag beter worden, en dat natuurlijk, en als ze liever bekeerd zouden worden dan beter, dan was dat niet naar de natuur. Dan zou dat naar de geest zijn. Dan zou dat een vrucht des geestes zijn. Om liever met God bekeerd. Dan zonder God gezond en onbekeerd. Dat zou een wonder zijn dat vloeit uit verbond. En dat verbond is in bloed gedoopt. En dat verbond zal ook eens aan het einde gezalig zijn als de laatste zalig gemaakt is. Maar agas kom, heren. Mocht uw smart verlichten wat smart is. Mocht uw pijnen verminderen door middel van middelen. Of door de weg der genezing. Ze mochten nog weer eens uit het ziekenhuis thuis komen. En uw naam mocht er eens in herkend worden. dat gij nog in lust gaat in een dode zonde. Maar daarin dat hij zich bekeert, en dat leg u op die mens, maar die mens voelt het niet. Och, die mens voelt niks, Heer. Een dood mens stoort zich aan geen donder en aan geen bliksem. Een mens in zijn kist stoort zich niet aan of er geschreeuwd wordt of niet geschreeuwd wordt. Daar is hij te dood voor. Daar is hij te dood voor. Als een mens naar het graf gedragen wordt, dat hij de minste begeert en niet om terug te komen. Daar is hij te dood voor. Och, het mocht u behagen. Als een God die wonderen doet in doden, die wonderen nog te openbaren. Gedenkt onze weduwmannen en onze weduwvrouwen die het maar niet gewend kunnen worden alleen zijn. En die er ook maar niet aan wennen aan dat gebroken leven. Aan dat doormidden gebroken leven. Die er maar niet aan wennen kunnen alleen. In huis alleen te bedden, alleen waar ze ook staan of gaan. Och, dan kunnen we ook zien, Heer, dat een mens een vrouw verliezen kan smartelijk. De man verliezen kan onbeschrijfelijk. En dat nochtans die doodstaat niet wekt. Dat nochtans die doodstaat niet vermindert. Maar die dood staat, die is drievoudig en daar blijft ze. Tenzij dat er een verslinderer van de dood inkomt. En een vermorzelaar van de macht der zonden. En een middelaar tot wegneming van zonden. Gedenkt uw knechten. Och, zijn ook maar arme mensen. Zijn ook gevallen mensen. Ze hebben ook een hart wat een opengebroken stad is. Ze hebben ook een hart wat er slecht is om het te zeggen. Wat er goddeloos is om het in woorden te openbaren. Ze hebben ook een bestaan, Heere, wat nergens verdeugt. Als om weggeworpen te worden. Maar gij hebt ze opgered. Gij hebt ze verkoren. Ze zijn geboren. En wedergeboren. Heb ze in een ambt gezet wat niet kan. Wat niet kan. En toch moet. En dat moet dat van u en tweeën. Dat is van u en tweeën. Waarvan de uwe kerk betuigd heeft. Dat een apostel Paulus betuigt. Een ene plant. De andere nat maakt. Maar het is God die de wasdom geeft. Verhoor ons nog om uw naams wil. En verblijd onze zielen door uw goddelijke daden. Naar het eeuwige zoen, dood en bloed. Des eeuwige verbond. Door de grondwonden. En de bloedwonden van hem. Die niet sterven kon. En toch gestorven is. Om het gestorven op te wekken. Ten eeuwige leven. Amen. De 130ste psalm. Psalm 130. En daarvan het derde en vierde zangvers. En inmiddels krijgen in ieder gelegenheid zijn liefde gaven afgezonderd. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wacht dus op de morgen. Den morgen, ach wanneer. Dat derde en vierde van een 130ste psalm. En inmiddels krijg in ieder gelegenheid om zijn liefde gaven af te zonderen. Thank you. In de Bijbel kan je lezen dat de verkiezing een vrije daad Gods is. En dat dat ook een vrije daad God blijft. En je kunt er ook in vinden dat die verkiezing, die is onveranderlijk, want God heeft verkoren. En God hoeft nergens voor te veranderen, want veranderen, dat is onmacht. Maar de onveranderlijkheid is macht en aandacht. Ja. Wat hij verkiest, verkiest hij vrij, want God is een vrij God. En zijn openbaring van vrijheid kan je in de schriftuur lezen, dat al valt David van dak af, dan valt hij niet door te verkiezen. En dan vloekt Petrus zijnzelf en zijn meester, dan valt hij niet uit verbond. Wat God lief gehad heeft, daar heeft hij zichzelf aan verbonden, zichzelf hoor, omdat eeuwig door te lieven en te blijven lieven tot de nooit meer eindigende eeuwigheid. Vanwaar die dan ook getuigt, ik, de Heere, worden niet veranderd. Wij veranderen duizendmaal op een dag. Er is niet zo veranderlijk als een mens. Dan zus en dan zo. Een mens kan op zijn medemens niet aan en op zijn eigen ook niet. Op zijn eigen ook. Maar dan is er maar één. Naar de woorden God die betrouwbaar is. En dat houdbaar is en die getuigt is beter. Als we om redding wensen te vluchten tot de Heere macht. Maar hoor je wat vlucht hoor. Kan die geen ene kant meer uit. Er zijn alle wegen ommuurd. Dan kan die maar ene kant en dan word je heen gedreven. Dan word je heen gestuurd. Totdat hij aan de troon der genade terechtkomt. Help. Heere help. Heere red. Heere volgens. Je kan lezen in de Bijbel. Dat God zijn volk van ouds naar de hemel geslagen. Abel was de eerste die erin geslagen werd. Hij was de eerste martelaar die de kroon wierp voor de voeten Gods en des mans. En wij hebben dat lijden van Christus gezien, het weergaloze lijden van één die nooit één seconde zich waardig gemaakt had te lijden. Alles wat Christus leed was voor een ander. Alles wat Christus deed was voor een ander. Alles wat hem overkwam als borgt was allemaal voor een ander. Was allemaal voor een ander. Daartoe heeft hij hem zelf gegeven om het leven te geven aan hen die geen leven nut zijn en geen leven waard zijn. Opdat dat leven dat Christus verworft uit God onderhouden wordt door God en straks voor eeuwig behouden in God. Wanneer God de Simon van Cyrene op de weg naar Golgotha niet met macht gegrepen had en niet met almacht, dan moest je die man in de hel zoeken en niet in de hemel. Want je leest daarvan en ze dwongen hem. Hij had er geen zin in. Hij had er geen zin in. Geen mens heeft er zin in een hemel die door kruis gaat. Niemand. Geen mens heeft er zin in om door de hel naar de hemel te gaan. Geen mens heeft er zin in om naar de hemel gegeeseld te worden. Wij willen op ons gemakje naar de hemel toe. Een beetje goed naar onze zin hebben. Een beetje gezond. Goed inkomen. Oppassende kinderen, wat weldaden zijn. Maar verder niet, hè. Verder niet. Als God er geen zin in had, Eden, dan bleef hij nemen liggen. En als Christus er geen zin in had gehad, om zichzelf in de dood te geven, dan had alles in de dood omgekomen. Ja, en als de Heilige Geest er geen zin in zou hebben, die het van eeuwigheid op zich genomen heeft, om dat ganse borgwerk en die uitverkoren tegenstanders tot voorstanders te maken, dan bleef de Vader met de verkiezing zitten. Christus met zijn borgwerk, dan zou alles te vergeefs zijn, maar deze drie zijn één. Laat de Vader verkiezen, laat Christus verwerven en laat een Heilige Geest het indrukken, doordrukken en toepassen. Want je leest dat kennelijk, he. Of misschien is de zoon er geen, die zegt, ja man, ik moet eerlijk zeggen, als God er niet aan te pas komt, ik ga doen. Ik ben 60 jaar oud, ik weet het al 60 jaar ook, ben al ouder. En ik stem het altijd toe. En daar blijf ik bij. Ik zie me straks sterven, man, om eeuwig te gaan sterven. Ik zie soms mijn dood. En die zal me doorzenden naar de eeuwige dood. Dan heb ik het eens even benauwd. Dan klemt dat eens even. Maar dan ben ik blij als het weer overgaat. Dan ben ik blij als het weer overgaat. Ja. Ja, als ik ernstig ziek ben en ik voel me ernstig ziek, ja, het begint hier te kloppen. Ik zeg, als dat nou een sterven wordt, man. Als dat nou een sterven wordt, als dat nou een God ontmoeten, dan zegt zo'n arme man of vrouw, oh God, het kan niet. Het kan niet. Dan zou je de hemel aan de aarde vast willen schreeuwen. Maar je wordt weer beterder. En jij herstelt weer, waar is je nou? Waar is je smart? Waar is je schuld? Waar is je oordeel? Och, dan gaat hij weer door. He. Dan gaat hij weer door. Als dan ooms legt, jongen uit, dan moet je maar op de hel rekenen en niet op de neem. Want je kan aan een dood mens doen wat je wil, maar je krijgt hem niet levend. He. Krijgt hem niet levend. Zal zeggen, maar wat komen we dan in de kerk doen? Zal je eenvoudig zeggen, of het God behagen mag je van dood levend te maken. Of het God behagen mag door middel van, je, van zijn woordje te grijpen, te arresteren, te bekeren. En dat is niet weinig hoor, want dat kan ook niet meer als een mens gestorven is. Ik heb eens van Smittengeld gelezen. En jullie geloven toch ook wel. Dat dat een bekeerde man was die Smittengeld heeft. Tenminste, ik wel hoor. Oh ja, ik heb voor die man meer recht dan voor mijn eigen. Maar die man die zei, als ik eens een klein preekje mocht doen aan de poorten van de hel zitten, wat zou ik een aandacht hebben? Wat zou ik een aandacht hebben? Wat zou ik een aandacht hebben? Klopt ook, ik. Klopt ook. Maar we reizen naar een kruisheuveltop van Golgotha, de vetste berg die God op aarde geschapen heeft. En mijn jongstleden zondag bij stilgestaan. En daar hebben we de eerste kruiswoorden gehoord. Uit de openbaring van het eeuwige welbehagen God. Die liever zijn zoon doden. Als de uitverkorene voor eeuwig te doden. Die liever zijn enige geboren zoon naar de hel sturen. Om vreemden tot zonen te maken. Als we nou niets meer horen als dit. En het mocht naar binnen gevallen zijn, hij genoeg hoort. Dan hij genoeg hoort. Want ik stel twee dingen terecht tegenover elkaar te zitten. Er is in de eerste plaats, dat heb je gehoord, uit die lasteraar, welke aan het kruis Christus nog lasterde, dat er niets hardnekkiger is de zonde. Daar is niets hardnekkiger dan de zonde. Er is niets weerbarstiger dan de zonde. Er is niets onverschilliger dan de zonde. Er is niets vuiler dan de zonde. En dan zou ik wel door kunnen gaan, maar ik kan daar geen sluitstenen vinden. Ik kan daar geen sluitstenen vinden. Kan ik. En ik zal het u met een paar woorden zeggen. Dat er niets hardnekkiger is de zonde kan in de hel zien. De toren God brandt er al bijna 6000 jaar lang op de zonde. Van Kain in het oog is nog niet één zonde verbrand. Er is nog niet één zonde verbrand. De zonde gaat door, de hel gaat door, de toren Gods gaat door. En dat tot in de eeuwigheid. De oude Jan Boon die zei wel eens. Het wil wat zeggen om mens te wezen. Hij had er ook alles aan gedacht. En hij zei, het wil wat zeggen om een gevallen mens te wezen. Hij had er ook alles aan gedacht. Het wil wat zeggen dat die mens op reis is naar de eeuwigheid. Hij had er ook wel eens aan gedacht. Hij had er ook wel eens aan gedacht. En dan zegt de waarheid in dat 39ste versje, want het is een bekende tekst en een bekende geschiedenis. Maar dat we hem nooit beleefd hebben, och. Och, dan blijft hij daar liggen zoals hij daar ligt. En dan staat daar een van de kwaaddoeners. Dat was zijn voornaam. En wat was zijn naam? Die man had twee namen. Kwaaddoener en zijn van was moordenaar. Hoe is het met u? Hoe is het met u? Wat is uw voornaam? En wat is uw achternaam? Die man die had twee namen. Kwaaddoener leest ze zoals u voorgelezen is. Lucas 23. En zijn van of zijn achternaam. Die vind je in Matthäus 27 vers 44. En daar staat. En er werden twee moordenaars met hem gekregen. En er worden als kwaaddoeners geboren. Dat is onze eerste naam. Want de mens wordt in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren. Daar hebben we onze naam, kwaaddoener. En wat is ons leven? Och, als een mens zijn gedachten een beetje nagaat en zegt die man. Als ik de lijken moest aanschouwen die ik al als slachtoffers in mijn gedachten gemaakt heb. In mijn leven hierover en daarover. Dan kon ik niet over de lijken heen komen. Dan kon ik er niet overheen komen. En hij heeft al zoveel mensen vermoord. En hij heeft al zoveel geduld, man. Dan is er geen moordenaar op de wereld die er zoveel omgebracht heeft als ik. Maar jullie ook zo. En jullie ook zo, man. Hij moest zeggen, ik toch eens losgelaten was toen mijn drift. Toch eens losgelaten was toen in mijn buien. Dan had ik hier niet gezeten. Dan had ik mogelijk in de gevangenis geweest. Maar in zonde. Wordt die mens dan in zijn eerste naam ter wereld komende waarvan David zegt. Ik ben in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren. We komen als een kwaaddoener en we leven als een moordenaar. Wat zeg je? Zelt je zeggen. In ons verbondshoofd Adam hebben we allemaal geleefd. Dat kon niet beter. Dat was leven uit God en een leven in God. Dat was een onsterfelijk leven. En daar heeft die mens zichzelf vermoord. Met een eeuwige moord. Het beeld Gods verbrijzeld. Verbond verbroken. En God tot toren makkelijker gezegd. Onze schepper tot een rechter. Der eeuwigheid gemaakt. Tot een rechter. Tot een rechter. En zolang als God onze rechter is, één. dan staan wij schuldig voor het recht. En dan zal er even een rechtspraak gedaan worden. En die rechtspraak zal niet anders zijn als die de weg geweten en niet bewandeld zullen met dubbele slagen verslagen. Deze kwaaddoener was opgehangen niet om daar nog eens van verlost te worden. Nee, hij was opgehangen om te sterven. Hij was opgehangen naar de dood. Hij was opgehangen tot zijn graf. En hij was opgehangen voor een eeuwigheid. Jou zeggen, dan zal dat toch wel ernst wezen. Hè? Dan zal een mens toch wel een haast hebben. Als hij zo vlak aan de dood is. Kunnen er nooit geen dood mens in haasten. Nog nooit. Kunnen er nooit een dood mens horen haasten. Deze man lasterde hem. Den enige hem. Den eeuwige hem. Den volzalige. Wat deed die man ervoor? Wat heeft hij ooit voor last van Jezus gehad? Wat voor kwaad heeft ooit Jezus die man aangedaan? Waarom moet hij Jezus lasteren? Wat heeft het nou voor een zin? Het is een man die naast hem hangt, die mede gekruist, mede onder het oordeel. Wat heeft die man er nou aan om hem te lasteren? Jezus heeft hem nooit in de weg gelegd, nooit iets in de weg gestaan. En waarom moet hij nou gelasterd worden? Voelt u de innerlijke haat, de innerlijke vijandschap die ook deze man heeft tegen genade? Die ook deze man heeft tegen vrije genade. Die ook tegen den gekruisigden Christus is. Ze staan voor het rechthuis. Als een menigte losgebroken leven en tijgers. Kruist hem, kruist hem, kruist hem. En op Golgotha zegt ze. Kom nu van kruis af, gij die den tempel afbreekt en hem in 3 dagen opbouwt. Betoont nou eens dat hij de Zoon van God bent. Betoont nou eens dat hij God bent. Betoont het nou eens dat hij Christus bent. Geliefden Christus is tot het alleruiterste toegehaald. Hij heeft tot het alleruiterste toegesmaald. Hij heeft tot het alleruiterste toe vervloekt. Hij heeft tot het alleruiterste toe verdoemd en verworpen. Het kon niet erger. Het kon niet erger. Want nou hangt daar nou zo'n moordenaar. Wat voor last heeft hij nou ooit van Jezus gehad? Wat voor last heeft nou ooit Jezus die man aangedaan? Nooit niks. Nooit niks. En hij heeft het tegen, hij heeft het niet over Pilatus dat hij hem veroordeeld heeft. Helemaal niet. Enkel tegen Jezus. Zeggende, indien, hij zei er geloof er niks van hoor. Maar indien, want je hebt het gezegd dat je Christus bent. Maar de vijandschap geleden tegen die gekruiste Christus, die is zo ontzaggelijk diep. Die zit zo diep in het mensen hart en ingeworteld. Dat als het aan het mensen zijde mag om te doen, dan ruim die hem voor eeuwig op gelijk de broeders van Jozef eenmaal gedaan hebben. Maar nu is het grootste wonder dat je voor zulke wederspannelingen een dood aandoet om hun vijandschap te doden en zelfs vijanden door zijn dood voor eeuwig met God te verzoenen. Indien gij de Zoon God zijn, die hebben gezegd dat een tempel zou opbouwen. Nou. Doet dat dan nou, dan zullen we geloven. Dan zullen we geloven. Ik heb er geen woorden voor. Ik kan ze niet vinden, ik wil ze niet vinden. Maar Christus is tot het alleruiterste toegeschimd, gehoond, gesmaakt. Daar waren geen ergere beschuldigingen die ze voor hem konden vinden of ze hebben ze uitgebraakt. En zie daar mijn bestaan en zie daar uw bestaan. Daar mochten we aan ontdekt worden. Om eens als een verlegen mens aan de voet des kruises terecht te mogen komen. En met die pinksterlingen nog eens in mogen leven. Mannen, broeders. Is er voor zulke beesten ook nog vergeten? Is er voor zulke beulen ook nog bloed? Is er voor zulke zondaars ook nog genade? Want hij is in de wereld gekomen. In de wereld. En wat is de wereld? Die wordt ten vuren bewaard. En zeiden, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf. Hij wil zeggen in dat woord, indien. Ik geloof er niet van, maar je hebt zelf gezegd. Je hebt zelf gezegd. En dan wekte deze leerling maar uit. Als Gods kerk in de hoven der beproeving geworpen wordt. En als ze in het moordbeziendal der duisternissen doorgaan. Dan schreeuwt de hel hier ook van binnen. Waar is uw kindschap? Waar bewijst uw kindschap in? Bewijst het is dat God ooit een zaligmakend wonder aan u gedaan heeft. Bewijst het is dat God ooit met u begonnen is. Als God een begin gemaakt had, dan waart ge nu niet zo duivels. Dan waart ge nu niet zo vleeselijk. Dan waart ge nu niet zo opstandig. Dan zoudt ge meer onderworpen zijn. Maar in alles openbaart maar dat je mens bent die van de voorzienigheid God de gunste Gods gemaakt. Hebben je dat nog nooit eens toegeroepen, volk? Voor een ander heb je woord is een ellende, maar waar blijft nou voor u het woord? Voor een ander heb je onderwijs in de ellende, maar waar is nou uw onderwijs? Voor een ander kon je zeggen, er is nog een Jezus, maar waar is nou uw Jezus? Voor een ander kon je zeggen, er is nog hulp, maar waar is nou uw hulp? Voor een ander kon je zeggen, wie weet of je vandaag of morgen nog eens verlost wordt. Maar waar is nou jij geholpen? En menigmaal moet de kerk dan zeggen, oh God, hier staat hij. Hier staat hij voor uw aangezicht. Gedenk nog eens aan uw verbond voor het eerst of bij vernieuwing. En hij zei dan, indien gij de Christus zijt, verlost u zelf. Dat is duidelijk voor elk mens. Al wat ziek is wil beter worden. Al wat pijn is wil van zijn pijn af. En al wat ellendig is dat wil van zijn ellende af. Dat je vanzelf zijt. Want in de eerste plaats is er niemand op aarde geschapen voor een hel. Niemand op aarde geschapen voor duisternis. En niemand op aarde geschapen voor slagen. Niemand op aarde geschapen voor ziekte. Niemand op aarde geschapen voor sterven. Dat is allemaal onnatuur. Dat is allemaal onnatuur, dat is allemaal tegen de natuur. De afbreking des lichaams is niet natuurlijk. Maar ze is tegen de natuur, omdat ze een vruchtgevolg van de zonden is. En alle vruchtgevolgen van de zonden zijn openbaringen van het rechtvaardige oordeel Gods. Waarin die eenmaal betuigd heeft, ten dagen als je daarvan eet. Dan zult gij den dood sterven. En dan staat er eigenlijk in de grondtaal. Dan zult gij stervende sterven. En stervende komt die mens op de wereld. Want zijn eerste wat hij doet is tranen. Tweede dat is huilen. Zo komt die mens op de wereld. En het ganse leven, jong en oud. Dat is maar één sterfproces. De ene dag wat meer. De andere dag wat minder. Maar dat zegt de waarheid van dat elke dag, niet elke maand, maar elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Indien gij de Christus zijt, verlost u zelf, want die man zei, die zou wel net weten, zei, eerst ik verlossen, eerst ik beter, eerst ik genezen, eerst ik dit. Ons ik staat immers altijd voorop. Kolbrugge die zegt zo terecht. Ons en ik die moet eraan. Wil Gods eeuwige ik in ons bestaan. Ja, er kunnen geen twee ikken in den hemel zijn. Trouwens eigenlijk in een huwelijk ook niet. In een huwelijk ook niet. Want in een huwelijk worden er twee één. Dan is er eigenlijk maar één en ik. En overleg met je man, en overleg met je vrouw, dan is er maar één ik, want die twee zijn één geworden. Maar in den geestelijke zin zegt hij, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons, en ons, want we willen dat ook af. We willen ook van kruis af. En dan zegt hij, dan doe ik geen moord meer. Nee, dan ga ik oppassen, dan ga ik het beter maken. Dan ga ik anders leven. Dan vermoord ik niemand meer. Nee, dan krijg ik een net burgerlijk, huiselijk en kerkelijk leven. Hoeveel zullen er op aarde zijn, en ik heb ze ook nog gekend, die in de ernstigste ziekbedden in smatten en pijn allemaal beterschap beloven. Allemaal beterschap. En nauwelijks beter en de bekering bleef te bedden. Ik heb eens in de gevangenis geweest bij een man die een man vermoord had in mijn eerste gemeente. En toen ik die moordenaar opzocht in de gevangenis, hij deed niks anders dan brullen, al maar die alcohol verdoemen. Oh, zei hij, die verdoemelijke alcohol, zei nee man. Het zit er niet in de alcohol, zit er in u. U hebt het gedaan, maar die alcohol niet. Maar al maar die alcohol, al maar die alcohol. Zij weten wat er van zie komen. Uit de gevangenis en uitkomt, dan zijn we bijzonder bewaard. Of de alcohol is weer je vriend. En wie zij dan vermoorden? En ik heb beide gezien. Nee, vriend. Nee, echt niet waar. Wat een mens ook overkomt, hoe we onder ons zijn, die als uit de dood weergegeven zijn. Die als uit de dood nog weer onder ons zijn. En die nooit gedacht hebben dat ze er zo onbekeerd bij zouden blijven. Nooit gedacht hebben dat ze er zo bij in de dood zouden blijven. Nooit gedacht hebben dat ze bij zulke slagen niet zouden veranderen. En dat ze bij zulke klappen niets anders zouden openbaren. Indien gij de Christus zijt, verlost u zelven en ons. Het ging die man niet om een welgevallen te nemen in de straf. Ook niet dat hij bang was als hij van kruis komt, dat hij de oude weg weer zou ingaan. Dat hij dezelfde weg weer zou inslaan. Die man had er niets mee geleerd, totaal weg niets mee geleerd, maar nu maak genade een onderscheid, schierlijk en onverwachts en ongedacht. Daar staat maar de andere. Die was zomaar in een moment anders geworden. In een moment was die man omgekeerd. In een moment was die man van dood levend gemaakt. In een moment was God de Heilige Geest, die tweede moordenaar, naar binnen gestapt. Daar staat er ook. Maar in plaats van een ander zei, dat is waar, en die de Christus is, laat hij ons verlossen. Maar dat zegt hij niet tegenovergesteld, dat zult u straks horen. Hij zei, maar vreest gij ook God niet. Hij bestraft hem met zodanige straffen dat Luther zegt, er heb nooit geen betere predikant op de wereld geweest dan op een kruisheuveltop van Golgotha. Daar heb je de beste predikant. Maar hij bestrafte hem. En dat met zodanige bestraffingen. Die kwamen uit die man zijn hart. Die kwamen niet uit zijn hoofd. Maar die kwamen uit zijn hart geliefd. Uit de dadelijke praktijk van de bevinding van Gods lieve geest. Daar sprak die man. Want je moest zeggen, hoe is het mogelijk? Zo nog een spotten, want je leest in Matthäus 27. Al zo verweten hem ook. Allebei die moordenaars, allebei die lasteraars, ze deden allebei nog hetzelfde. Niet anders als God en Christus lasteren. En dan staat er hier, maar. Dat is een verbondsmaar. Dat is een maar dat vloeit uit het eeuwig. Wel maar, God. Dat is een maar dat vloeit uit het eeuwige zoen en zout verbond. dat ze maar geliefde dat vloeit. Uit een drieënige God de Vader had die moordenaar verkoren en hem in de raad des vredes aan Christus gegeven. En Christus had die moordenaar voor zijn rekening genomen om zijn schuld tot de zijnen en zijn heil tot de zijnen en Gods toren tot de zijnen te maken en hem weder te brengen, niet als een moordenaar. Maar als een gewassen, als een geheiligde en als een gereinigde zondaar door den dood en het bloed des kruises. Maar de andere zijde en bestrafte hem vriendelijk. Hij zei, man, je moet toch niet lasten, je bent aan het sterven toe, man. Ieder ogenblik hij de laatste adem afblazen. Ieder ogenblik hij wegzinken in je eeuwige verdoemenis. Moet je nou nog spotten? Moet je nou nog spotten, man, in het licht van de eeuwigheid. Moet je nou nog spotten, nog een enkele marteling. En dan zeggen die moordenaar is ook dood. Moet je nou je laatste minuten nog doorbrengen. In het haten van God en lastering van Christus. Het is of die andere wil zeggen, man, zie je dan je eind niet. Zie je dan je rechten niet. Zie je dan je dood niet. Zie je dan je graf niet. Zie je dan je schuld niet? Zie je dan de eeuwigheid niet? Zie je dan aan dat alles niets, man? Zie toch eens, gehangt vlak boven en vlak onder de eeuwige toren God. Hij had hem, ik denk aan twee broers, waarvan de ene bekeert en de andere niet. En dan die bekeerde jongen, die waarschuwde zijn broer geregeld. Nou stop nou maar hoor, dat weet ik al lang. Dat er een dood is en dat er een eeuwigheid is en dat bekeerd wordt. Hij stopte nou maar eens mee, zei hij, ik ben er zo zat van en zo. Daar hoef ik het geregeld niet over te hebben, dat weet ik ook wel. Maar wat behaagt nu de heren om die tweede broer ook te bekeren? En toen zei hij tegen zijn broer Jacob, die dan bekeerd was, en zei Jacob, waarom heb je me dat toch niet meer gezegd? Waarom hebben we dat toch elke dag niet gezegd? Jacob die zei, ja broer, zegt hij, ik heb het menigmaal gezegd, en op slot hij zei, stop ermee, ik wil er niks meer van horen. Hij zei, en hij me door elkaar moeten schudden, en laat hij door elkaar schudden, Jacob. Dan hij nog dezelfde gebleven, want nou heeft God het gedaan. En als God het doet, dan moet het, en dan gebeurt het ook. De genade is er niet in te schudden. De genade moet er van Gods wegen ingebracht worden. Maar ze houden op. Maar die andere zijde heeft prijsgeliefden de werken des Allerhoogste. Die als een almachtige Jehova dat verharde hart van deze zondaar gebroken en zijn leven verbroken en zijn verstand ontvangen met goddelijk licht. Indien gij de Christus zijt en andere zijt, vreest gij ook God niet, man? Hij zei, ik wel hoor. De uitstralingen van Gods deugden in zijn heiligheid, in zijn reinheid. En is er rechtvaardigheid, man, doe mij voor eeuwig verteerd. Voor eeuwig verteerd. Want God is een God die in ontoegankelijk licht bewoont. God is een allerheiligst God, man, dan moet me allemaal onderweg zinken en voor eeuwig rechtvaardiglijk onder verdrinken. Vrees gij zo'n God niet. Eert gij zo'n God niet. Terwijl ik in de openbaring zijn er goddelijke deugden zich openbaart en verheerlijkt en verdoemen en in verzoenen. Vrees gij God niet. Ben je van zo'n God niet bang? Durf je daar wat voor te bestaan? Denk je daar niet eens over? Ik denk toch dat er toch nog enkelen onder ons zijn die zeggen nog maar. Toen mijn ziel daarin overtuigd werd in de uitstralingen van Gods volmaakte deugd, toen dacht ik niet anders. Als mijn koran daarin levend ter helle te vangen. Als God tot die hoge vierschaar stegen liet. En je ziel dan ontdekt wie je bent. dan ligt daar zulke aantrekkelijke zoete genade alleen, terwijl ze dat niet beseffen, welke genade. Ze vallen aan de zijde Gods. Ze gaan het recht Gods kiezen beminnen en zeggen, luister eens, wij toch lijden straf waar. Hij wil zeggen, onze straf is naar onze zonden. Onze straf is naar onze ongerechtigheid. Onze straf is naar onze misdaden. Wij worden niet te zwaar gestraft, wil hij zeggen. Nee, als een zondaar daar is geleden, dan mijnt hij zijn eeuwige verdoemenis en die is zoet omdat hij rechtvaardig is. Omdat hij rechtvaardig is. Want er zegt David daarvan in Psalm 51. U doen is rein, u vonnis gans rechtvaardig. Van een schierlijke omkering. Ik heb in Klaas Waal, dat plaatsje, dat noemen ze maar een doortrek, een bomskous. Een man gekend, een boer, die zijn werk maakte van vloeken, dag en nacht. De hele Oekse waard, die zei, oh, die vloeker, werk je daar? Die man kon geen drie woorden zeggen. Dat heb ik tegen dokter Blitz ook wel eens een keer gezegd. Zei dokter, je moet niet zo vloeken. Zei, dat mag ik niet doen, dat mag u ook niet doen. En u hoeft dat ook niet te doen. Maar goed. Die man die deed dan ook nooit anders dan bij elke twee, drie woorden werd Gods naam misbruikt. Hoor het jongens. Meisjes, doet het niet. Och, alsjeblieft, doet het niet. Kan je beter dan mij misbruiken. Kan je beter dan mij misbruiken. Maar Gods naam is niet waardig. Al zouden we verdoemd worden om ooit misbruikt te worden. Dan is nog zijn naam dat niet waardig. Maar goed, die man zou dat op een boeklever ooit te lossen in de zomer. En er komt een ontzaggelijke onwis bij. En die bliksemstralen gaan rond hem heen en de zware donderslagen doen hem gelijk de oorvark uit zijn handen vallen. En dan viel hij op dat voorhoor roepen, o God, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Toen hebben ze met z'n vieren van dat voorhoor afgegaan. En ze hebben hem in een oude bedstede gedaan en er gingen twee mensen voor die bedstede staan, want ze zeiden, als die open gaan, dan maakt hij zichzelf een kap. Dan maakt hij zichzelf een kap. En hij riep niet anders als schuld, oordeel en eeuwige verdoemenis. Dat is mijn, dat is mijn. En zien we met kracht die best die deuren dicht. En toen zei de een tot de ander, wie zullen we roepen, de dokter of de dominee? Toen zei de eentje, laat me de dokter maar roepen. Laat me een dokter maar roepen, want het is toch een overspanning, zus en zo. En dan komt die dokter in de gang en die hoort hem al brullen. O God, voor eeuwig kwijt, voor eeuwig kwijt, rechtvaardig, rechtvaardig. Zei die dokter, doet de deur maar op. Maak de deur maar los hoor. En dan keek hij in de best en deed hem tegen zei, hier is straks Christus geboren. Straks zeg je, is hier Christus geboren. Die man had er kennis van. En het is in die buurt, in dat dorp, is het mij het godzaligste mens geweest. Als ik ooit een mens zijn zonden heb zien bewegen en hoort bewegen, heb ik dat daar gezien en gehoord. En als ik nu tijd had, dan zou ik zo nog wel een geval, en wat meer, maar ik wil er toch nog eentje zeggen. Er was nog een boer op plaats waar, die ik ook heel goed gekend heb, heel goed, veel geweest ben. Het was een spiritist. Het was een spiritist. Leefde dag en nacht in dat spiritisme. Dus in al die ondergrondse, boze en diepe verdorven geesten. En die man die kruipt op een morgen de mest van zijn paarden op de mestpit en is die boven op de mestpit en daar trekt God hem in het gericht. In de vier schaamwoks. Daar legt die mist op de mistpit. en zijn laatste zonde zijn, gingen de zonden van spiritisme voorbij. En toen ging de deur dicht. Dat was voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. En daar op een berg, die goddelijke Heer Jezus zei, al waren je zonden zo rood, er is verlaten, wat een wedervol. Dat hele dorpje op was waar, dat zei ik ook, die spiritist is bekend. Die goddeloze spiritist, wat God niet kan eten, wat God niet kan. Zulke, waar geen hoop en geen verwachting meer van was. En dat is met deze man ook zo. Maar ze heeft die vreest, gij ook God niet, dat wordt je ook wel zeggen, man, ik wil. Want ge zijt in hetzelfde orde van de man die naast je hangt. Moet daar nou de spot mee drijven? Moet die nou nog lasteren? Ga in hetzelfde orde. En. Dan werkt de Heere kracht dadelijk door in die man. Dan zei die wijn toch lijden strafwaardig. Wij horen hier daar. Voor ons is geen aard. Voor ons is geen hemel. Voor ons is niets meer ook. Dan als aders van Gods hand geschud worden. We deugen voor de aarde niet, we zijn moordenaars. En voor de hemel gans niet, want we hebben Gods deugden geschoten, zijn naam onteerd. We hebben zijn deugden aangetast, en we zijn niet anders waard. Als hem door zijn eeuwige deugden vermosseld en verbrijzeld worden. Deze man geliefden, al had hij daar blijven hangen. Al had hij eeuwig daar blijven hangen. En al had hij nooit genade gevonden in de ogen Jezus. Hij hing daar goed. Hij hing daar goed hoor. Hij rechtvaardigt God. Hij mijnt zijn vondst. En verheerlijkt de eeuwige deugde Gods. Het wordt vandaag maar zelden meer gehoord. En onze jongens en meisjes weten er haast niets meer van. Van de praktijk der godzaligheid. Dat omkomen om in te komen. Dat vergaan om is te mogen staan. Dat verdoemd om is verzoend te mogen zijn. Die praktijk is bijna de wereld uit. Maar zegt hij. Nog even maar zegt. En dan ziet zijn geloof ook, ziet Jezus naast. Niet zijn natuurlijk ook. Dan had hij Christus gezien zoals hij de andere. Maar hij zag hem door het geloof, terwijl het met zijn natuurlijk ook maar deze zegt. Hij zag hem blank, hij zag hem heilig, hij zag hem rein. Hij zag hem zo volmaakt, zonderloos. Hij zag hem hangen van liefde. Als de schoonste aller mensen, kinderen, van den Vader gegeven. Maar deze zegt, die wordt gekruist. Nou, waar zijn zijn misdaden? Deze wordt gedood. Nou, waar zijn zijn misdaden? Deze wordt gehoond, maar welke hoon kan er op hem toegepast worden? Deze moordenaar heeft God gerechtvaardigd en Christus geopenbaard. Als die in enige schuld betaalde, maar deze, zegt hij, maar deze, heeft niets onbehoorlijks. En toch hangt hij daar tussen de hemel en de aarde. Die heeft nooit ene verkeerde gedachte gehad en toch hangt hij daar vervloekt van God. Vervloekt, vervloekt, voor eeuwig vervloekt. Die borg in mijn plaats, voor eeuwig verdoemd in mijn plaats. Voor eeuwig weggezonken in de diepste verlating Gods. Waarin God tot God schreeuwt, Elohi, Elohi. Waarom? Waarom heb je mij verlaten? En dat vraagt Christus niet om uit onwetendheid, o negel. Maar omdat hij het wist en wij horen zou verlaten volk, of verlaten van zijn wet, of zijn behoud van zijn wet, in ere recht herstellen, zou ik het ooit kunnen zeggen, de weergaloze liefde, o Vader, dat u lieve zoon zo verbrijzeld en zo laat smaak, zo verwerkt tot in het diepste. diepste van de verdoemenis is hij weggezonken om zijn volk met een geldende gerechtigheid uit de klauwen van de edele zuiver en duivel van het ganse vlees te verlossen. Dat is Jezus Christus, de Heer. En wat zegt hij dan? Want ik wil gaan eindigen. Want ik kan het ook niet zeggen. Ik kan het ook niet zeggen. Hier is geen grond meer. Hier is geen grond meer. Dat God gekruisigd wil worden omdat wij God zo hebben. Dat God door God verdoemd omdat wij met God verzoend. Deze put heeft geen bodem. Maar hij staat er nog om een sluitsteentje te maken. En hij zeide, niet hij schreeuwde, of hij riep. Hij was zo gekalmeerd. Daar was dat zenuwen niet bij. Er staat niet en die moordenaar schreeuwde, gedenk, nee. Hij was zo kalm en zo eenvoudig. Hij was zo met God deugden en doen verenigd. Ik weet niet waar je ooit kalmer in moet zijn als in de verslinding van de eeuwige volmaakte eigenschappen Gods. Daarom staat er ook. En hij zeide, hoor je wel, heel kalm, heel wetende wat hij zegt, heel bestendig zijn de heren. Zijn gedenknaam, zijn verbondsnaam, ach. Of zie je dat die moordenaar zijn ogenblikje tijd al de zaken ontvangen. Al de zaken. Als er ooit een mens door recht verlost is hier. Als er ooit een mens door zijn verdoemen met God verzoend is hier. Hier. Hij zei het heren. Zou je mij willen helpen? Zou je mij eerst willen helpen? Want je weet als een mens erg ziek is, dan moet een dokter het eerste bij zo'n mens komen. En als je veel pijn hebt, dan moet een dokter rechtstreeks bij u komen. Want u bent de man die de pijn heeft, dus daar moet een dokter komen. Deze man niet. Deze man niet. Die zei, heren, dat is een gedenkname. Dat is de aanhef. Van het korte, zakelijke, pittige, verworvene, geschonken gebedje des Heiligen Geestes. Hij zei het, heren, zou ik ook nog bekeerd kunnen worden? Nee. Zou mijn zonde nog vergeven kunnen worden? Nee. Zou ik mijn eerstelijk willen verlossen? Nee. Maar eens even luisteren nog, eventjes nog hoor. Hij zei het, heren, gedenk mijner. Als je straks uw rijk betaald hebt. En de dood voor eeuwig doorgedood hebt. En Gods beeld voor eeuwig gesteld. Want die man bidt om zijn toekomst. Hij zei die gedenk mij heden. Hij zei het gedenk mij nog. Als hij straks als overwinnaar. Als koning der koningen. In het rijk uw heerlijkheid aangekomen zult zijn. Als je straks als overwinnaar zal zitten aan de rechterhand, dus vaart. Hij bidt om zijn toekomst, geliefd. En jij gedenkt mij, als jij in uw koninkrijk gekomen. Hij zegt niet heden, nee, gedenkt mij, in het toekomende. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat zegt die lieve Jezus, oh ja, zoals die is, zeg. Oh ja, zoals die is, zeg. Want de bekering van die moordenaar geliefden, dat was een beker koud water van de vader gegoten op de vermoeide ziel van die eeuwige borg. Dat hij Christus geproefd door de vader hem al uitbetaalde, terwijl hij nog aan betalen was. Dat de vader hem zijn loon mag gaan. Terwijl die nog in de arbeid was. Hier kan je zien. Het vermaak. En hij zei. Heel. want niemand kan tot mij komen. Dan zei dat de vader, wat er verder voor. Hier trekt nou de vader de grootste zonde, de vuilste zonde, de gruwelijkste zonde. Wat denk u van bloed? Ik wil Luther nog een keer nazeggen. Ik wil Luther nog een keer nazeggen. Die zei, als je de zonde van de wereld wegneemt, dan moet je Christus ook wegnemen. Want Christus is in de wereld gekomen om de grootste zondaar. Zelfs het laatste uur. Christus zegt niet, ik zal me toekomen te zijn. Denk hij heeft heden voorwaarden. Was aan. Was aan één vergaan. Was aan één zweringen van God. Amen. Dat was geen Christus meer. Voorwaarden. Heden. Niet morgen. Maar heden. Zult ge met mij in het paradijs zijn. Ik zie ze straks gaan. Christus en een gewassen moordenaar. En als een heilige. Aan mijn vader gegeven. Ziet vader. Ik. En deze moordenaar. Die gij mij gegeven hebt. Hij was uw. En hij is eeuwig verlost. Amen. Och, lieve koning. We hebben het weer niet kunnen zeggen. We hebben dat weer niet kunnen zeggen. We hebben maar een woord in mijn staan. Maar als u het gebruiken wil, is het tot nut voor uw kerk. Is tot nut voor uw volk. En dan kan het ook nog zijn voor de bekering van deze nog geen. Toen was die man zijn laatste uur, maar die man heeft niet gewacht om in het laatste uur van zijn leven bekeerd te worden. Daar wist hij niets van. Hij had er niet op gerekend ook, niet aan gedacht ook. Maar u had dat laatste uur vastgelegd. In de eeuwig goddelijk bestek. En hem van daaruit bezocht. Van daaruit bezocht. En hij heeft hem net zoveel genade gegeven. Door het bloed des eeuwige verbonds. Dat hij meegenomen kan worden naar het paradijs. De heerlijkheid van Jehovah. Amen. Psalm 22 en daarvan het laatste zangvers. Eerst eens even naar mijn bril zoeken. Oh. Het 16e van het 22e psalm. Zij komen aan door het goddelijk licht te leiden. Om nakroot dat de Heer hem wordt toebereid te melden. Hij van zijn gerechtigheid en grote daden. Dat is het 16e van 22. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.